राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो यह बात पूछो तो बाधा ये है, जो नहीं है वो है माना, ये बाधा है। नहीं हम जानते हैं नहीं, उसको है माना है, ये बाधा लगी है। और देखो ये प्रत्यक्ष बात है ना, अपना सत्संग में भी देखो तो देखते देखते सत्संग जितने थे वे बहुत चले गए। शिव जी भाई जी जितने थे, कंश्याम जी श्री देवी जो वे नहीं है, तो ये भी नहीं रह गए। आगो ये नहीं है, जो पहले नहीं है और जो पीछे नहीं है, उसके लिए कहा कि यदा आधा बनते नास्ती वर्तमान एक ही तत्ता था। जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। नहीं को है मानते हैं, ये ही है उसमें बाधा हो गई। खास बाधा उसमें भी ये कहा था ने भी संसार का संयोग और वियोग, उसमें वियोग नित्य है, तो संसार की वियोग को अपना ले अपने स्वीकार कर रहे। शरीर का संसार का वियोग है, वियोग सत्य वस्तु को अपने से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर सत्य है तो अपने सत्य को न अपना तो सत्य की प्राप्ति कैसे हो। और अपने हुए अपने जाने हुए असत्य का त्याग करना, बात इतनी बढ़िया बताइए, जाने हुए असत्य का त्याग, जाने हुए असत्य का त्याग दो, उनमें है बुद्धि नहीं रखे और क्या त्याग क्या करे। और वो तो स्वयं मुझे अलग हो रहा है, त्याग हो ही रहा है, असत्य का त्याग तो हो ही रहा है निरंतर ही, तो उसमें है बुद्धि नहीं करे तो सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। और इसमें संदेह नहीं है कि ये पहले नहीं थे पीछे नहीं थे, आज से 100 वर्ष पहले ये इतने सभा दिखती है कोई नहीं था, 100 वर्ष बाद कोई नहीं रहेगा। ये अपने देखते देखते यहाँ जंगल था, तो ये वृक्ष लगाए हुए वृक्ष बीतते थे बड़े हो गए, वो सब घरों ही हो गया। तो ये नहीं में जा रहा है, सब भी नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है, सब का सब नहीं। तो नहीं को नहीं कैसे माने, ऐसे करो नहीं से सुख लो मत, नहीं से सुख लो तो कम बढ़िया है। नहीं से सुख नहीं लेना और नहीं से सुख देना, इसको है भाव नहीं ऐसा मालूम दे रहा है, सुख लेने का भाव नहीं है ऐसा मालूम दे रहा है। योजना है तो सुख देने का भाव नहीं है तो अपने सुख देने का भाव कैसा है? सुख देने का भाव छोड़ता नहीं है, सुख देने का भाव जो है जो दे नहीं है उसको लाओ करो, उसको देने का भाव करो। ये घर से ही शुरू कर दो, माँ बाप स्त्री पुत्र यहाँ से भाई बंधुओं से और दूसरों को भी कैसे शुरू हो जाए। सर्वे भवन तो सुख ना सर्वे सब दुनिया में है ना, सब ने सुख पहुंचाना तन से मन से, ये शुरू कर दे आप देखो करो, एक करके देखो ना। आज अपने से विचार करो, आज से इस पर विचार रखो कि सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है, बहुत लाभ हो जाएगा। अब हमारे सत्संगियों की शिकायत आती है कि कमरे में बैठे है, बाहर कोई कमरे में रह जाए वो भी नहीं सुहाता, अब सुख कैसे देंगे हम लोग? वो आ जाए तो वहाँ आ जाओ, आ जाओ वहाँ ऐसे हमारे यहाँ आ जाओ, सब आ जाओ यहाँ। हम सबों कहो तो कितने के आगे दो तीन ही आएंगे, वो ज्यादा तुम आटे ही नहीं अपने हृदय में, कहते हाँ जाओ हमारे यहाँ हृदय में, ऐसा हृदय करो आ जाओ, सब आ जाओ यहाँ हो बेरा जाओ। अब सत्य में बैठे हैं तो जाओ बेरा जाओ, ये नहीं आ गए, ये नहीं आ गए, ये बाधा है, अपने ये काम करो। अब जब वो सुनते हो सभी ऐसा करो, वहां आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, संकोच करती हूँ सोच जाती हूँ। न्यास ये की बात है, निर्भर पुरुष है न्यासी में, वृंदावन में रहे थे, श्रवण भादवा महीना हम वृंदावन में रहे थे, तो एक आदमी की बात मैंने देखी अभी तक याद है। रासलीला में बैठे थे तो कोई सज्जन आया, अच्छा आओ बैठो बैठो, ऐसे बैठा कर धीरे से खसक गया, उसको पता ही नहीं लगा, आओ बैठो आओ बैठो बैठा दिया धीरे धीरे उठकर। तो कितने परसेंट न्यास की बात है, कितने वर्ष हो गए? 59 वर्ष हो गए। तो मेरे पर असर पड़ा होगा, बड़े आ रहा हूँ आओ अच्छा बैठो जाओ। ये एक विद्या सीख लो हमें सब, आज इस विद्या को सीखो और काम में लो। बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, बात क्या है जानते हैं फिर क्या बात है? ये बात हर एक विषय में, ये बैठने के विषय में, रहने के विषय में, भोजन के विषय में, जल के विषय में, आराम के विषय में, सब से में ये काम लो और अवसर दो और। ये एक विद्या, एक थोड़ी सी विद्या याद अपने काम में लाओ, सब करो हिम्मत है क्या बड़ी बात, और सब आराम होगा इसमें, सबको आराम होगा और प्रसन्नता होगी। हमारी ये भारतीय संस्कृति है, ये चीज है, संस्कृति का अर्थ ही सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इतने से ही शुरू कर दे अपना, क्या वो किया ली? शेठ जी नाव पर से भीटा उठा कर ले आते थे, शेठ जी खुद एक दफे नाव पर गए, कोई यात्री आया उसका भीटा उठा लिया, तो उसने सोचा कोई शेठ जी का आदमी होगा उठाया है, अंदर गए शेठ जी कहाँ है बोलो, काम क्या है, अरे शेठ जी से मिलना है बोलो। तो ऐसे ऐसे भाव था। अब तो कई कई लोग एक एक कमरे में एक एक ही बैठे है, किसी को रखने की चेष्टा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। पहली सब नहीं बात क्या करता है, देखो कैसे बड़े घाटा तभी जानिए करे पुरानी बात, पुरानी बात समझे तो समझाते घाटा लग गया। हमारा घाटा हो गया। ये पुरानी बात कहते हैं, तो घाटा हो गया हमारे, करो भाई आप सब कीमत करो, कृपा करो। देखो शेर जी दृष्टांत कहा था, एक धर्मशाला में जो बड़ी धर्मशाला शेर ने बनाई, तो वे मैं भर गई, तो ऊपर अपना कमरा था, उसमें आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आते आते भर गया, तो वे भीतर आ जाओ भीतर आ जाओ, अपना पिंटा ले बाहर चला गया, आ जाओ भीतर आ जाओ, अब भीतर चले गए वहां से। तो शेर चला गया तो मुनीम और बेबी अब चले गए, आकर सबको बैठा दिया। शेर जी कही हुई बात है, तो आप लोगों ने सुना होगा, कोई नहीं सुना हो तो बताओ, मैं हमारे सुनूंगी बिल्कुल। तो इस तरह से आओ जगह में बैठा हो, इसलिए करो करो ये मंत करो, क्या बात। देखो भाई बहुत वर्ष हुए सत्संग करते हुए, अब एक काम में लाओ अपने। आज प्रश्न यही उठा कि बस ये बात क्या है, तो कैसे उत्तर दिया। तो देखो मेरी एक आदत है, कहने लगता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचारी ते नरन घरे रे। दूसरों के लिए मेरे को पंडिताई बहुत आती है, बता देता हूँ, कोई पूछे बता देता हूँ। परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भरती, दूसरे को उपदेश देना मतलब पंडित सब हो जाए, पर विस्मरंती है शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित, अपना काम तक भूल जाते, पंडित याद नहीं आती। तो अपने आज ऐसे करो, देखो भाई सब याद कर लो, सब अपने शुरू करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पूरा, हाँ पूरा करो पूरा, अब ये काम में लाना अपने, एक एक बात काम में लाओ फिर सब काम आ जाएगी। ऐसी बात है विलक्षण संसार की, एक व्यसन करो तो सब व्यसन आ जाएगा, और एक एक गुण धारण करो तो सब गुण आ जाएंगे, और अपने आप सब में आने लगेगा। और सत्संगियों को ही शुरू करने का विशेष है, मेरा जिम्मेवारी है, दूसरा कौन शुरू करेगा बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और तो ये शुरू करो आज, नाम कैठा आ जाओ अपने आ जाओ, मेरा अपना आ जाओ, कि हमारे अकेले में वजन बाधा पड़ती है, तो धीरे से गंगा जी के किनारे चले जाओ, गंगा जी किनारे बैठ बड़ी शांति मिलती है, गंगा जी की हवा से भजन में मदद मिलती है। गंगा जी में पत्थर हो और बैठ जाओ, घाम के समय कपड़ा दो चार कूप रख लो और बैठ जाओ, तो गंगा जी की हवा से मदद मिलती है पगज में, और ठंडी हवा ठीक भी चल, ऊपर से कपड़ा डाल देना सिर पर, गर्मी गंगा किनार बैठ गया, जंगल में बैठ गया, बहनों माताओं से दो चार पांच इकट्ठी और बैठ जाए गंगा किनारे, अकेले नहीं ऐसे बैठ गया, दो चार पांच बैठ गए। ऐसा मैंने देखा है, दो परिवार की बात याद है, स्त्री पुरुष दोनों ही गंगा किनारे बैठे हाल भजन करते, पास पास में बैठे थे, इधर से भाई लोग बैठे थे, बड़ा अच्छा है, बैठो नहीं बैठ गया, कमरे में बैठ गया, छत पर ठंडी में छत पर बैठ गया, गाँव में तो छाया में बैठ गया, औरों को मौका दे, ये देना शुरू कर दो, बड़ा दाम होगा। त्याग शांति निरंतरम, शेर जी त्याग से भगवत प्राप्ति किया, त्याग से उपनिषद आता है वेदों में, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो, एकेन त्यागेन, एक त्याग मात्र से अमरता की प्राप्ति, अमर हो जाएगा अमृतत्व, अमर अमरपणा हो जाएगा त्यागने से। संतों की वाणी में आया है कि जीते ही मरने से अमर हो जाए, जीता ही मर जाए तो अमर हो जाए, जीता ही मर गया अमर हो जाएगा, नहीं तो मरना ही पड़ेगा, मरने का कोई अंत नहीं आएगा। पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम पुनर्भि जटनी जटरे रहना संसारे कल दुस्तारे पाए मनारे कृपया पारे हर गोविंदम हर गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। कैसी बड़ी बात है, कल वार से शुरू करो मैं उत्साह, कैसी बड़ी बात है। गांधी जी बात सुनी मैंने, अखबार पढ़ रहे थे, एक आदमी थूक दिया, अखबार पढ़ा लेगा उसको बाहर फेंक दिया, दोबारा थूक दिया, मैंने पढ़ पढ़ उसे बाहर फेंक दिया। स्टेशन पर जो उतरे भीड़ बड़ा आदर, बड़ी शर्म आई करो, अरे ये गांधी जी तो बड़े हुए, बड़े वही होते हैं, बड़े कौन है, बड़े वही है बना आज बड़े, जो अपने छोटे पर से डरते नहीं वो बड़े होते हैं, छोटा हो जाओ वे डरते हैं तो वे बड़े है नहीं, डर लगे है ना, छोटा पैसा डर लगता वो बड़ा नहीं होता है, वो तो बड़ाई का दास होता है, गुलाम होता है, डरता है, निडर हो जाए छोटा पैसा सारी सेवा, कैसे बढ़िया काम हो जाए, ऐसा काम शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाए, अपने सत्संग की महिमा हो जाएगी। यही बर्ताव यहां करो, ये गाड़ी में करो, ये घर में करो, सब जगह जाओ जाओ बर्ताव, ऐसा बर्ताव होने लग जाए तो देखो एक कितना प्रेस चमक उठे, विलक्षण हो जाए, बहुत लोगों का भाव बड़ा बढ़िया हो जाए, बड़ा भारी उपकार। आप दान पुण्य करते हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो, अन्न दान कर दो, दान कर दो, उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना इससे लाभ होगा, विचार करते बहुत लाभ होगा, व्याख्यान से इतना नहीं होगा, अन्नदान से इतना नहीं होगा, बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होगा, इतना होगा हृदय से ही हो जाए शुरू, आज तो काम आ गया भाई, आज तो हमारा जीवन सार्थ हो गया थोड़ा, आज आज एक दो को ये दे दिया सर तो समझे सफल होगा, आज का दिन ठीक हुआ। अवंध्यम दिवसों को याद दाना ध्यान करो भी लिखा है, अपने दिन को अवंध्य करे, पांच दिन खाली दिन नहीं जाए, कुछ न कुछ सेवा बन जाए, भविष्य भर मन से ही करे अपना, कोई सेवा नहीं बनी मौका नहीं लगा क्या करें, मन से ही करो, उस क्रिया में दो चार बार दस बार कर ही देना है, पक्का विचार को क्या बड़ी बात है, ऐसे यार ये काम करते हैं अपने शुरू करो और वास दे दो। पहले तो समझ में नहीं आती ये बात, करने शुरू करने पर भी कई जगह समझ में नहीं आती, हम आदत स्वार्थ की पड़ी पट कर लेगा, पट कर क्या करो शुरू करो, फिर वो जो एक दो बार करोगे आप तो उसे मदद मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा, स्वार्थ त्याग का भी बल चाहिए, बल भीतर शक्ति ताकत, तो ये ताकत करना से आती है, जिस ताकत नहीं रही बड़े ही निर्बल हो रहे हैं, स्वार्थ के त्याग में बहुत ही निर्बलता हो रही है, कायर हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, तो ये शुरू कर दो तो मजा आने लग जाएगा, शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी, युक्ति आ जाएगी, मौका लगेगा, बड़ा अच्छा होगा, बहुत बड़ी बात। आज का प्रश्न हुआ कि इतने दिन सत्संग करते हुए फिर भी लाभ नहीं, जानते हैं ऐसा समझते हैं, समझते हुए भी लाभ नहीं हो रहा है, क्या कारण है, तो ये बात मिली आज, आज मिली ये बात, लाभ नहीं हो तो कैसे लाभ हो, कपड़ा ये शुरू करो, औरों को मौका दो, सत्संग के लिए दो, बैठने के लिए दो, रहने के लिए दो, जल भरने के लिए दो, भोजन करने के लिए दो, स्नान करने के लिए दो, घाट पर भी दो, हर एक जगह और वो मौका दे और वो सहारा दे। बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको भी जा गंगा जी पर ले जाओ, स्नान कराओ, चलो माँ जी चलो, बूढ़े बूढ़े सज्जनों भाई लोग चलो अपना आप चलो, हम ले जाओ आप गंगा जी पर, काम हो जाए। देखो निर्बल के बल राम, आप राम जी हो जाओगे, सबसे ऊंचे राम जी भगवान कहलाते हैं। तो भगवान का सुनो क्या सुना, क्या सुने मैंने, निर्बल के बल राम, तो निर्बल के बल बन जाओ आप राम जी हो जाए, सब राम जी हो जाए, सब सब राम जी हो जाए, निर्बल के बल राम। कई बढ़िया बात आई, ये तो बढ़िया बात आई, आज बहुत बढ़िया बात आई, बड़ी सुंदर बात, ऐसे श्लोक से निर्बल के बलराम। अब थोड़े दिन है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास, इसे दान का बड़ा महत्व, उपकार का बड़ा महत्व, जप ध्यान कीर्तन आदि का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास और गंगा जी का किनारा, कैसी बढ़िया बात है, तो प्रश्न कर दो ये। उत्साह रखो मन में, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाए। तो आज बात बढ़िया मिल गई, आज खुशी मनाओ, बस आज ही सब ही मिल गई। ये प्रश्न बहुत बार होता है कि भाई जानते हैं, होता नहीं एक बार कि आज समझ में नहीं आती, तो आज समझ में आई बात। प्रश्न तो बहुत बार होता है, आज समझ में आए। असली समझ तभी जानी जाएगी जो वैसे करते शुरू कर दे। कैसे दुख पाना पड़ेगा, ऐसा दुख महाराज भाग्यशाली को मिलता है। इतिहास में हरिश्चंद्र को मिला ये कहां दुख मिलता है, और वीर विक्रमादित्य को मिला है, ये विक्रम संवत चलता है ना, विक्रम संवत, वीर विक्रमादित्य की बात है, ऐसी बात है। एक सिंहासन 32 ही बचपन में मैंने देखी थी, सिंहासन 32 ही एक पुस्तक, उसमें कहा कि एक कोई जाट था, कोई पेड़ बगीचा रहा कोई था, तो बड़ी बड़ी पंचायती में नेता वो एक टीवी पर बैठ कर था, सब न्याय कर देता, ठीक है ऐसे करो ऐसे करो सो। तो आज से क्या बात क्या है, तो उसमें खोदा तो उसमें निकला कि सिंहासन, सिंहासन निकला, सिंहासन 32 पुतलियां थी। तो कोई बैठने का नहीं, इस वीर विक्रमादित्य बैठ सकता है, आपको अधिकार नहीं बैठने का। तो क्या था, तो 32 कथाएं, 32 पुतली बोली, 32 कथाएं, सिंहासन 32 ही नाम उसका। अब कहीं मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, पुस्तक मिलता है तो संयोग देखो आप, वो विक्रमादित्य का राज्य था, उससे विक्रम सम्मत चलता है। सम्मत तब चलता है जब सबका कर्जा चुका दे, तो कर्जे में खत लिखा जाता है ना, ऐसा ना मानूंगा, खत लिखने की एक रीति है, ऊँडी की एक रीति, ऊँडी लिखने की, खत लिखने की रीति, तो खत लिखने की रीति लिखवा देते, अमुक सम्मत अमुक सम्मत, तो सबका खत साफ कर दे तो फिर सम्मत चलता है नया। जो खत पुराना रहे, जो खत पुराना रहेगा, तो विक्रम सम्मत है, विक्रम आदित्य का है, तो ऐसा बड़ा बढ़िया है। एक बात आई ऐसी, एक कोई शक्ति देवी का भक्त था, तो देव का भक्त था वो, महाराज क्या करता कि काली देवी प्रकट होते तो तेल का कड़ा लेकर उसमें अपने डाल देता, अपने को वो पक जाता था, देवी खा लेती, खाने के बाद देवी सिला देती, फिर वो भोजन में तल डाल देती, खा देती, विक्रमादित्य ने सुना है। तो वो गया देखा तो उसको कहा तू ठहर के। तो उसने क्या किया विक्रमादित्य ने, खूब अपना मिर्ची बिजार मसाला खूब कोट करके और अपना शरीर में चीर चीर कर जगह जगह मसाला भर लिया, नमक मिर्चा का सब भर करके और कड़ाई में कूद गया। कड़ाई में कूद गया कार्तिक प्रकट हुई, कहा तो उसे बहुत उसको आनंद आया। विक्रमादित्य को बहुत वरदान हुआ कि महाराज ये रोजीना नहीं खाओ सदा के माफ कर दो। ऐसी ऐसी कहानियां बन जाना हार दूसरे का दुख किससे दूर हो गए। ऐसे महाराज संती देवी कथा थी, सब दुख रहता क्या सबके शरीरों में, मैं परमेश्वर का दुख मैं बहुत भोगू भवन के अदुखा सर्वे अदुखा भवत, सब दुख रहित हो जाए। नारायण नारायण नारायण बात तो बढ़िया आई भाई आज, राम राम राम राम राम राम राम राम राम।